تور یارا کی به یار زنده مندا علی جو به وفای ما کتاو بگو سبای ما کتاو بگو سبای ما بچی اشتی تنای ما با علی جو بود گنای ما بچی اشتی تنای ما با علی جو بود گنای ما علی جو بود گنای ما سبای ما کتاو بگو سبای ما بچی اشتی تا